عنوانات دعوی د توحید دی. بس یو آیت وګورم سورۃ انعام. آیت نمبر 45 وګورا. فقطیا دابر قوم الذین ولموا والحمد لله رب العالمین. تیجونا نگورا غسکر شوزیل دا کافرو چا غسکر. تیشو تفریح الحمد بی احلاک الظالمین. غسکر شو پیز سلختم دا انعام. غسکر شو جر دا کافرو چا غسکر الحمد لله دا صفت خود اللہ دے. دارنگی صورت مؤمنون گرا آیت نمبر 28 اتشتم. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا من القوم الظالمين. تفريح الحمد بنجات المؤمنين. مؤمنان لسوق نجات ورکی. نوگو رسولة ابراهيم یو کم سال اختم دا سورة ابراهيم آیت دا سورة سپار نمبر دیار لسمرا. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. دعوه حمد پور کول د اولاد دا مسله توحید دا خبر پن پوش وای جگر انبیاء علیهم السلام سرا ته الله کو وحدانیت کی وا اور مشرکین مبشرت کا انبیاء کرام سره جگر دای سوا پا طلب دا حاجتونو دا امواتونا او پا طلب دا شفاعت دا امواتونا دا دقا وجه دا چه شرط پا مشرکینو که پا دی دو خبرو سرو نو اللہ کریم مسئلہ توحید پا عنوانات مختلفو سرو پا قرآن کی ذکر کرا. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکر صرفنا گردان کرمونگ دا مسئلہ پا هر قسم انداز سرو ہاں مختلف دعو سرا چدلی عزت کرو چی خلق پیش تک ٹھیک شو دعو سوا مخاصمہ دا قرآن فریق اول مشرکین فریق نمبر دوم منافقین او بس اختصار دغی معرفت تے پار سورت توبہ لکہ چما دا تمخ کی ہوئی او دریم فرقہ یہود و نصارا او دغی عادتنا و خباستنا دا بس سورت بقرہ او سورت آل عمران کی بالبسط و تفصیل ذکر شوی دے او من پا دیوان اس فی الحال اکتفا کو آخر کے نچوڑ یاد کر دا طول مخاصمہ کو ذکر شوا مشرکین و سرا یہود و سرا منافقین و سارا و سرا دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ علماء قرآن سرا علماء قرآن تے یو نصیحت تے وی بہر صورت مخاصمہ کو فرق اربع و سرا دا لیکن چکل تو قرآن وے یار دمر لویا خبر ادا چپ سرو ضرور نکل پکار تھی اوزا چکل دن تر زم کی چر زمان مدرسی زبا پخ پل مدرسی کی پی او لوی کپڑی وانے دا عبارت بیانی کما اگا سنگا شاول اللہ سے فرمائی چتا کل قرآن وے نو اگر چپ قرآن کی ذکر دا مخاسمی دی سلور فرقو سر دے خدا بچری نوائی چه مخاسمه دا قرآن یو داسی قوم سره اشوا چه قدن کرزو چه لارل او اس دا مخاسم دا قرآن سوک نشتره بلکه کل چه تو قرآن وائی نو دا اغا مشرکین و ذکر چه راشی نو دا اغا اخپل زمانی یهود و نصاراو بانی بچسبانی اور کہ دا منافقین و ذکر راضی نو دا خپل زمانے سیاست سیاسی خلق و بانے دین خلق و سر چل چل گئی اور دا مشرکین و دا خپل زمانی نصارا و بان بچسپانه ازما شیخ بم بی چک آئی بدا سوی چکل آیات قرآنی بیانیگی اور تو پاگی بان نپرگی دا خپل زمانی دا مشرکین و پا عداتو لگوا پا منافقین و لگوا دا بادشاہان و خبری ٹک شو او دا پیرانی سو نصارا و بان دای نه سوالو عادتونو په پیرانه سو کې شته او دا د شاول الله سب کتاب دا ما سره دته الفوز الکبیر الفوز الکبیر فی اصول التفسیر نو دا مختلف چاپونه دی ښا ما سره دا په پیزشته می صفه کې دا خبره کې وبالجمله دا مخاصمه مال فرق الاربعه چې دی بیان کی آخر کے دیویدہ زال نوٹ ہے قبل جملہ یعنی خلاصہ دا کلام دادا فَإِن شِئِتَا کہ چرت دا خبر غواری چھ انترا انموزج الیہود چھ یہودیان نمونہ پا دی دنیا کی گورے فَانْظُرْ إِلَىٰ عُلَمَاءِ السُّوءِ مِنَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا وَآرْضُ عَنْ نُسُوسِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اور نور دیر خبر دی وَتَوَسَّكُوا بِأَحَادِيثِ مَوْضُوعَةٍ وَتَأْوِيلَاتٍ فَاسِدَةٍ كَانَ سَبَبُ هَلَاكِهِمْ مِنْ مِنْ مِنْ دَتَوِي کہ چرت دا اغی زمانی یہود بخپل دے دور کے قتل غوارے اکشوا کہ تب اغی زمانی یہود بخپل دے دور کے قتل غوارے نبیاؤ گورا علماء سوتا چیت نبونت دنیا چی دنیا پسی شوی دی و آرزوان نصوص الكتاب و سننا دا قرآن سنت دی نصوص نے اعراض کرے دی و تمسکو بی تعمق عالمین تا یو دنگوالی دا عالم دا لوی علم خواهن دا علم بس اگه پس روانی چی دی سوی بس دغ دی او بس قرآن سنت پریخی و تمسکو بی احادیث موضوعا او ضعیف عطن دا تپیشکی طور پس روانی و تاویلات فاسدہ پیاوی اما النصارا مداری ذکر کئی کئی نو آخر کی ہوئی وَإِن شِئْتَ أَن تَرَى أُنْمُوذَجًا کہ تو گوری نمونہ دے نصاراو فَانْظُرْ الْيَوْمَ إِلَى أَوْلَادِ الْمَشَايِخِ الْأَوْلِيَاءِ مَا ذَا يَظُنُّونَ بِآبَائِهِمْ نو کہ تو نصاراو حالات گوری دا خپل زمانی پیرانی سو تو گورا دری اولاد تا اگی دا خپل پلارانو پا بارک سو گمان کئی پلار چا تو عالم ترشیو بی ولی اللہ با ترشیو بی دزوی با سر انگریزی بی او گره به بالکل نی او خلق ورلا چاپی که چه دازم مرشود ده او دازم گه پیر ده او اغم وی چه پیر نپاکن تا گورا دورا کن خوشه کنه بس پیر دیوین بیا تسکه پیر دی کامل پکار ده بیا دی پسف 29 کی لکی و این ترا و این شیط ان ترا رموز جن من المنافقین او که تا غواری چه گوری نمونه دا منافقینو نفن تلق لاش الى مجلس الامراء وانظر الى مصاحبیهم ها یرجحون مرضی و ملا مرضی شارع ویکی چرت دا منافقین و حالات گوری امراء و مجلسون و تلاشا سلاطین و بادشان و مجلسون و تلاشا او پای مجلسون کے بتو گوری چه خلق دا خپل رئیس و دا بادشاہ مرضی دا قرآن و سنت پا مرضی بانی مخی کئی مثلا تیو لگی دلی تب ورطا ناس دی دا بنا چه پاسم خان سے خفکی امیر سے خفکی بادشاہ سے خفکی بسیار بلا گیدلی پاس تب آگا نا خفا دے کیا پا دسترخان حرامی کی حلالی تب اور خورے ولی دے خفا کی کانا آخر کے وی وابل جملہ خلاصہ دے زمان کتاب صدا زمان دے درس ننی درس اذا قرآت القرآن کلچت قرآن پاک لولی فلا تحسب دا گمان مکو چن المحاسمتا کانت ما قوم انقرزو چه دا قرآن مخاصمه خو یو داسی قوم سره چغی لارل بل واقع انو مامن بلا انکان فی ما سبق من الزمان الا و موجود اليوم بطریق الانموزج بی حکم الحدیث لتت بیان سنن من قبلكم فالمقصود الاصلی بیان کلیات تلک المقاس مفاسد لا حصوص تلک الحکایات بشان نزل بیان کا شاہ اللہ سے فرمائی مقصود دا قرآن بیانول دی مفاسد دی نہ کہ تخصیص دی قصو اے پا مشرک کی دا پلیتی وا یہودی کی دا پلیتی وا نصرانی کی دا پلیتی وا منافق کی دا پلیتی وا اس دا پلی چانے گورا چی چا چا کے موجود دی نو قرآن قرآن کریم پاغیوانی چسبان کا دامن تو وصیت تے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا کتاب دی الفوز الکبیر او دا پاربے کی ملاوی گی دی ترجم پر دکم شویدا اور نن سبا شرحم پر دکشتا دی اور دی اصل کتاب پر فارسے کے دے شاہ اللہ سے فارسے کے لکھلا اور فارسی کی فارسے کو ملاوی گی پاربے کو ملاوی گی اردو کی ملاوی گی مختصر ملاوی گی مفصل ملاوی گی الحمدللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ات مقاصد دا قرآن مجید دا مضامین و پہ اعتبار سرا حضرات شیوح رحمہم اللہ عیب بیانول پدی اتو مقاصد کی اول سلور مقاصد دیتا مقاصد مهمہ سوابق ولکی گی المقاصد المهمہ السوابق توحید دباری تعالی دیدے پوری مسئلہ دی توحید بیان شکنا توحید دباری تعالی بیادیم مقصد رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دویم دریم مقصد صداقت قرآن کریم سلورم مقصد ایمان پا آخرت ایمان بالآخرت دا سلور مقاصد دی مقاصد تا مقاصد اربعہ المهمہ الموسوم بالسوابق اس پوری منگا مقصد اول بیانو چغا توحید دے او دیغی زوایا او دیغی متعلقات اغتر دی وقت پوری بیان شو اس منگا دا مقاصد مهمو سوابقونا مقصد دوم مقصد ثانی صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بیانو یعنی قرآن پاک جسنگا دا اللہ وحدانیت پر مختلف عنوانات سر پیش گئی نو دغشان قرآن کریم چرے اغا صداقت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغم پر مختلف طرق سر بیانے منکرین توحید چسنگا غید اللہ دا توحید انکار کو درشان مبلغ دا توحید دائی لتوحید چاہ پیغمبر علیہ السلام والسلام وہ نداغی نہم انکار کو لائن انکار کو کلب ساحر کل مجنون کل کذاب کل س کل س پدی طریقو سربا دائی دا توحید انکار کو نو قرآن کریم دا توحید دائی چ پیغمبر علیہ السلام دے داغی تصدیق کی او داغی صداقت بیانی صدق رشتینے والے چ خلقو دیتا غلط نسبتنا مکوائے بلکہ دے دا اللہ رسول برحق دے غلط نسبت مکوائے دے دے اللہ رسول برحق دے اس چکم طرز منگا دا ساتذہ کرام یاد کرے دے نو اغدا دے اجمالی خاکا بعدہو تفصیل بھی بطور اجمال مسئلہ دادا چ صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پارا بعض سورتنا مستقل دا مسئلہ بیانے لکہ زمنگ استادان و بوی چ سورت الضحا والانشراح نزلت لهذه المسئلہ دار نورم سورتوں نے سورہ الضحا ش انشراح ش کوثر ش دا مستقل سورتوں نے چاہیے کہ صداقت تا پیغمبر علیہ السلام بیانے دا رسول برحق دے زیادہ مسئلہ پہ عنوانات پیش گئی نو اول عنوان خوب داوی اول خلاصہ ہوئے میں بیاض ترتیب سرتا تھے لکھا مکھا اس دا خلاصہ میں لکھا کہ دیز ترتیب بیا تفصیل دا ترتیب خلاف کو مستا مکتوبات دربان گڑھ بنش اول صرف خاکہ خلاصہ ذہن کے کھیل اچھے دادر تو یادی کہ کاغذ جنا سوکھ پٹ کی نم خیر میں خود صرف ذہن کی خبر راہ والا ہے صداقت پیغمبر علیہ السلام کو عنوانات مختلف و سرا مثلا یو عنوان بداوی چدا ہستی ددی تکذیب مکوائے زکدیت ز وہی رالے گم زور تو خبر خیم دا با عنوان دا وحی بھی دی ہستی تکذیب مکوائے زپ دی اخپل وحی لولوم دا با عنوان دا تلاوتی دی تکذیب مکوائے زدی تا ما دی تا کتاب را لے گلے دے دا عنوان دا انزال بشی عنوان دا وحی عنوان دا تلاوت عنوان نزول مآل یو دے کشو انا اوحینا الیکا ذالک نتلوہ ونزلنا علیکا علیک القرآن تنزیلا ننزلنا علیکا نتلوہ آنوہی کشو یو عنوان دا وحی شا بل عنوان دا تنزیل شا بل عنوان دا تلاوت شا دیتا خوار سے دخیم دی سر تاسو والے اختلاف کو جھگڑا کو دیکھو زما تابع دے زما خادم دے بس یو عنوان بھائی بل عنوان بھائی سلورم لکپ بیادر تو سنگا چپ دی رسالت بان شک مکوائے دے ہم امی تاسم امیانی دے سرد امیتنا افصح الفصحا اور ابلغ البلغا دے چیزی نہ تاسو دا فساحت مقابلہ کولشے نہ دا بلاغت مقابلہ کولشے او دا فساحت او بلاغت دی پا درجی دا کمال سر چی تاسو کی نشتے دی سر دی نہ چی تاسو منسانان یہ دی تاسو معرب دیو معرب او دی تاسو فساحت مقابلہ نشے کولے دا دلیل دی دی چلی رسول برحق دی لکہ پا دی ترتیب سر با قرآن دا مسئلہ ذکر گئی کلچی پدی عنوانات سرا صداقت رسول قرآن ذکر کی نبیا دا قرآن یو طریقہ دا ترغیب اتباع کی رازے دیدی منے جنت در کوم گناہ نو معاف کوم درجے دلوچا تو داسے گا نا نبیا گوئی ات ترغیب فی اتباع ہی صلی اللہ علیہ وسلم نبیا بور سر تحذیر فی ترک اتباع ہی گورا دیدی تابے داری میں پری گئے نا نو کتاس دیدی اطاعت پری خود نو تاسبان با عذاب علیم رش فلیحذر الذین یخالفون امری ان تصیبن فتنتن او یصیبن عذاب علیم نو گورے دیدی مخالفت مکوے گورے تاس دینے پی جانے دیدی اتباع خدای اتباع دی سر محبت اللہ سر محبت دی دیدی پلاس کی بیعت اللہ سر بیعت دے دالک بل بل عنوان دے دیدی اتباع کی انحصاری ہدایت دے دیدی اتباع کی فوز کامل دے نپدی ترتیب سر و صداقت رسول ذکر کی گی منگوی حصر الہدایت فی اتباعه مثلا حصر الفوز فی اتباعه اطاعتو اطاعت اللہ اتباع اتباع اللہ محبت محبت اللہ بیعتو البیعتو مع اللہ پدی ترتیب سرا دا یو اگدا مسئلہ دا خون بے نچونکو او تاسو انشاءاللہ مسئلہ پیش کی ٹھیک شو حصر الاتباع آپ رسو ذکر کو نو اس کے تفصیل لکھائے نو اس زتا ستائیدات پر شکل بانے آیتو نبراوارو نو مسئلہ بہرش مقصدی دوم ثانی دا مقاصدی مهمونا چی موسوم بالسوابق دی بے مقصد مقصدی رسالت مقصدی رسالت مراسلے یعنی قرآن پاک دا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق سچائی دا قرآن پا عنوان با پیش گئی نپدی سلسلہ کی رمبنے عنوان ایحاء اللہ تعالی الیہ دا اللہ وحی کے دل دے پیغمبر تا دے تو وحی شویدہ یو دیم عنوان کے دے چھ دے تو آیتوں نے بیا یو شان راڑوں دیم عنوان و تلاوت الآیات علیہ اللہ پخپل قرآن کی دا مسئلہ خود لدا چھ دے بانی ز اخپل آیتوں للوما تلاوت الآیات علیہ دریم عنوان بداوی چھ و تنزیل الکتاب الیہ ٹھیک شو دری عنوانات سر عنوان اول دا موہا الیہ دے بس وہی شیو دورتا دے مطلو علیہ دے دیتا اللہ لستل کی دے منزل علیہ دے پدی باند اللہ وہی رازی اللہ اور تو کتاب رالی کی دادری طریقے شوے نگور سورت نسار آوارا اولنی عنوان دے پارا آیت نمبر 163 یوسل درش پیتا انا اوہینا الیکا کما اوہینا الی نوح بے شک منگا وہی کرے دتا تا لکچ وہی کرے او منگا نوح علیہ السلام تا عثمان دا وہی کو تا تا لکچ وہی کرے نوح علیہ السلام تا نو مسئلہ دا سشوا دے موہا الیہ دے ایہا اللہ الیہ اللہ وہی ورت کی گی سورت یوسف گورا آیت نمبر 3 درم آیت سورت یوسف نحنو نقصو علیکا احسن القصصی بما اوحینا الیک ھذا القرآن منگا بیانو پتا بہترین قصہ دا قصو پدی سبب چوئی کو منگتا تا دی قرآن بما اوحینا الیک ھذا القرآن وئی کو منگتا تا دی قرآن گورا نو دے موہا الیہ دے ایہا اللہ الیہ دا خدای وہی ورتا کی گی نو پیغمبر دے کنا تلاوت تے پارا سورۃ قصص و گورا آیت نمبر دے درم طاسین میم تلک آیت الکتاب المبین نتلو علیک لولو منگ پتا باندی من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون نتلو علیکا تابانی منگلولو پتا منگلولو تا تا منگلستل کو سورت بقرہ چکمزے کے دویم سپارہ خلاصی گی آیت آیت 252 252 تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. دا عنوان دا تلاوت دے گا نا. دارنگی گورا دغه سورت آل عمران اور پسیو گورا آیت نمبر 58 58 ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم. ذالک نتلوه علیک دالول من پتا باندی من الآیات دخبل آیتننا والذکر الحکیم او ذکر چ حکمتن ڈک دے او والذکر الحکیم او داس ذکر چ حاکم دے پٹول اذکار سابقہ او داس ذکر چ محکم دے. او دا عنوان دسو اول ایحا عنوانو نو بیاد تلاوت عنوان شا نو اس دا آیت نمبر درین دا سورۃ آل عمران واڑوا چ عنوان دا نزول بشی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. دا عنوان دا سش عنوان دا تنزیل الکتاب الیہ عنوان درالے گلو دا کتاب دی ہستی تا. نزل علیک الکتاب بالحق منگا رالی گو فتابانی دا کتاب بالحق پرشتیا بالحق لپار زار دا حق منگ را لیگو تیشوا نو نزل شکنا. دارنگ سورت فرقان بالکل بنے آیتو گورا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. نو گورا تبارک الذی نزل الفرقان اگر فرقان رالے گل دے نزل علی عبده رالے گل دے پخپل بندہ نزل. سورۃ کاف آیت نمبر 1 اڑمبے آیت الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لائق ده حمدنو اغزات ته چرالي گل ده پخپل بند کتاب. تشه سورة الدهر گورا آیت نمبر 23 سورۃ الدار انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. بے شکا منگا راکوزو پتا باندے دا قرآن پر راکوزولو سرا برن راکوزو پتا باندے سونوانا شلا دریشلا سمانا اوہینا الیکا نتلوه علیکا نزلنا علیکا. ٹھیک شو کا نا دادری عنوانات شلا منگا وحی کو تا تا اے وحی کو دیتا منگا للو اخپلاتن دیتا منگا رالی گو اخپل کتاب دیتا. ہاں دا خو زمنگ پیغمبر دے جکا منگ کتاب رالی گو منگ ورتا پسر کی خبر اچو منگ ورتا تلاوتو نہ کو دا یو دری عنوانات سلورم عنوان پر صداقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الانباء بالغیب یا الانباء عن الغیب ٹھیک تلاوت الآیات علیہ مشا وحی مشا ونزلنا مشا اس درے سلورم عنوان استاخوخہ دا کہ دیرون بیتا یو عنوان استاخوخہ دا واتون درے وارد پاروشتا مختصر مختصر یو یو آتویم بل عنوان الانباء بالغیب یو یا دا سوا چھ انہو منبعن عن الغیب یا علامہ در رسالت صدا الانباء بالغیب دیتا منگا دا غیب خبر ورکو او دے دا غیب خبر خی خلقو تا سرد دینا پا محل کی حاضر نو سلورم عنوان بسی الانباء بالغیب یادا سوا انہو منبعن عن الغیب دیلا پختو کی ویم دینا پسا اے دیتا اطلاع ورکر شویدہ دا غیب نا او دے دا غیب خبرو نا ورکی سرد دینا چی پاغی زینو کی موجود نو پاغی مکان کی موجود نو پاغی زمان کی موجود نو نسرنگی دیتا ستا دا اغا غیب خبر ورکی دے سکا اسنا آلاوہ نالتا مکان کی دے او تیشوا نو دے انباء بالغیب کی دے تاسو تا دا غیب خبرونا خی او علم غیب زان لدے منبع عن الغیب زان لدے مخبر عن الغیب دے نو دے منبع عن الغیب دے مخبر عن الغیب دے اللہ دا غیب خبر ور کر دے دیتا اللہ دا غیب انباء ور کر دے دیتا نو الانباء بالغیب من علامت رسالته دا چھ دے دا غیب خبر ور کئی دا دے دا پیغمبر نخا دا ولی ذکر چھ دا کم واقعاتو چھ دے ذکر کئی حالتا خودے نو او اغا واقعات حرف با حرف صحیح دی او درستی سورۃ آل عمران گورا سلو سلیختم نمبرات 44 ذالک دا مذکور بیان کم بیان اے دا مریم صدیقی ذکر زکریا علیہ السلام ذکر دا مریم دا والدی ذکر ٹھیک شو دا بیان مذکور دا چی دری سر آیتونو کی مسئلی بیان شوی من انباء الغیب دا خبرنا دا غیب دی دا خود غیب خبر دی نو سنگ دی وی نوحی ہی لے کا تا تو وحی کرو ما کن تل دیہم نوی تو دوی سخا کلچ غردول دوی اخبر قلمنا چی ایہم یکفلو مریما چ معلوم کی دوی چ کم یو باد دوی نا نگرانی د مریم یا بھائی کئی وما کنتا لدیہم اذ یختصمون وقت اختصام دا انبیاء علیہ السلام او وقت اختصام دا خدام دا بیت المقدس التا تنوی وقت القا دا قلمنو تا التا کنوی ٹھیک شو نو دیکھو التا نو سنگے درتا بیان کرا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک ٹھیک شو کنا نو دے پیغمبر دے او علامات دا پیغمبر دے صدا منبع بالغیب دے دے تا انباء دا غیب شوی دا او دے دا غیب اطلاعات تاسل را کئی سر دی دینا چی دے التا کی موجود نو دارنگی گورا سورت قصص گورا آیت 44 تے سلور سلیختم وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر غردی دریس علیق آیتنو کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مسئلہ دی خلق تو خدا کہ موسی علیہ السلام تب کوئی طور کی رسالت ملا شو او دید اللہ حق رسول دے او داسی داسی چل شو دیت اور اخکارش دید اور لی دولت لو او بیا داسی داسی آوازو شو کنا او بیا داسی دے مخی لار او بیا ورت اللہ داسی وی دا ٹول اصل سلچ بیان اکڑا آیا دے ال تک پکوئے تور کی ہو اس دا علامت نبوت تا وما کنتا بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر نوی تا باغا مکانی مغربی دا تور کلچم حوالکو موسی تا امر دا نبوت کلچم گولا پیغمبری ورکولا دا کوئے تور پا مقام کی نتالتا نوی وما كنت من الشاهدين قلت حاضر منوي بیا گورا پنج سال اختمات وما كنت ساويا في آل مدين او نوی تو بسیدن کے پا مدین کی چتا دویتا پورا تفصیل دا حالات بیان کا دا مدین چی موسیٰ علیہ السلام مدین للا بڑا بابا شعیب علیہ السلام ورطا ملاو شا معادو شلے دا بیزو سراولو اور وعدو شده وعدو کولو او دی بیا لس کال بیزی او سرولی او بیا دی مصر تروان شو پلار که داسی داسی لیل تور سروی تور سرنوی بیا گورا آیت نمبر 44 وما کنتا بجانب تور ازنا دینا آنوی تا پا مقام دا کوئی تور کلچمگ دے بللو ورکر دا تور لا دا ورکر دا تورات لرا تورات دے پارا چھ ما دے دا کوئی تور پا میدان را بللو او دے ما سخر آغلو اما او دے چھ کتاب برکاو او تا خلقو تا بیان کن چا در تاوی تیک شما سمر خستا خبری دی دلائل دی دیتا دلائل ہوئی اے اس با منگ دا سی طریقی سر بیانو دے رسول بر حق دے زکا دے دا غیب خبر ورکی دا موسیٰ علیہ السلام قصہ بیان کرا دا مدین قصہ دا موسیٰ سر متعلق بیان کرا کوئی تور مقام چہ دا وہی ملاوی دو اغای بیان کا او دا کوئی تور مقام چہ کتاب اللہ ورکڑے شو اغا پیغمبر علیہ السلام بیان کن دیکھو اصرا نو سنگے بیان کن خنو ہی لے کنا منگور تدیگو کنا سورة یوسف گورا آیت 102 ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون سبحان اللہ پورا سورۃ یوسف 101 آیتوں کے بیان شم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یوسف علیہ السلام او دغی درونو او دے یوسف علیہ السلام دے پلار اغا غم او پریشانی او اغا نصیحتنا او دے ملک دے ملک مصر قاسالی وغیرہ وغیرہ تا طول بیان کر دے حالتا ہو مصر کی یوسف علیہ السلام سرہ ہو دے ایرون سرہ دے یعقوب علیہ السلام سرہ ذالکا من انباء الغیب داد غیب خبر ندی نوحی لیکا وما کنت لدیہم از اجمعو امرہم وم یمکرون اتنوی برادرانی یوسف سرہ کلچ دوی اتفاق کرو پیو خبرہ ادوی سازش کا خلاف دو یوسف نا اجمعو پا مان دی اتفاق دیکھا یو شو پا خبرا تول یو خبرا جوڑا کرے وا سورۃ ہود گورا یو کم 549 تلکا من انباء الغیب نوحیہا الیکا ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا والله تلکا دا قصہ دا نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام تکلیفنا او دا قوم اغیل اذیتنا او بیا طوفان پیدا کے دل نوح علیہ السلام پہ کشتے کی سوری دل وغیرہ دا تفصیل من انباء الغیب نوحی علیک ما کنت تعلمها نویتا چی خبر وی دی قصینا او نستا قوم مخی دا وحی زمان وہی چی مادر تنوہ کرے نو توستا قوم پر لا علمہ کی برابر ہوئے نو مادر تو وہی اکڑا نو تمہیں تی خبر کرے نو دا نخی دا پیغمبر ایزی گنا سورت تحریم گورا آیت نمبر 3 گورا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض گورا فلما نبأها به هر کلا چه ده بیبیانو پر راز پیغمبر علیہ السلام خبرداری ورکرا بیبی لرا بیبی پا پٹولو دراز نو قالت بیبی سوالو که من امبا کا ہاسا تا تو چا خبر کرے پا مشوری زمنگا قالا نبأنی العلیم الخبیر نبأنی منبا بالغیب منبان الغیب منگور تخیو کنا دا ٹولی خبری اور دے زمنگا پیغمبر دے مسلال شو کنا ہوئے الحمدللہ نسونو آنا چلا دے منبا بالغیب دے اور دا سنورم انواناتی خدا بنتا بن بخبر اگدشی او دے مخبر بالغیب ہم دے دے دے غیب خبر ورکی او خبر بالکل درست دے او اس پوری پیچارہ دونا کر پینزلس سو کال تیر چھے پینزلس میٹ ہم نے تیر چھے پینزلس رز یو کالو پینزلس سو کالو شلا مثلا گورا مثال دے ان اللذین کفروا سواؤن علیہم اانذرتہم ام لم تم لا یؤمنون اگا ابو جال کافران چو مثلا اینا دیان پیغمبر اخبار ورک چو دو ایمان نراوڑی ناگا کافران پا دنیا نا پا کفر کلارل منافقین ومن الناس من یقولو آمنا باللہ بالیوم الاخر وما بمؤمنین پیغمبر اطلاع ورکنا چو دا منافقان مؤمنان ندی او اگی ایمان چا ثابت نکا الف لام میم روح الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون اطلاع ورکړه چې دا دریو نوال تر نام په میز میز کې هغه روم مغلوب دی غالب بشي واقعي غالب شل چا پیرا دونک دا ټول د قران دا قصي واقعات چکم دی دا ټول واقعات په دې شاهد دی اے دې سره مخبر عن الغیب هم دی اخبار دا غیب ورکی او داول اللہ خی یو خبر غلط ثابت نشوا نچا ثابت کرے شوا تیشو گا نا ندیت ویلکی گی صداقت تا پیغمبر علیہ السلام سمر رشتی نر چکم خبر کردہ ندا دنیا دم دشمن نڈکا دا او سپور یو دشمن اونوی چاگی چکم خبر کردہ واغا داوا درو ثابت شوا دین اللوی دلیل دا صداقت بل سکی نیشی سمر لوی عظیم الشان دلیل دے سوچ لو ابل عنوان اللہ کریم دا خپل پیغمبر صفت پا حوالی دا قرآن سرا امی ذکر کرے امی مو ایخا امی دیکھ ادب دے دے امی دے سرد امیتنا افصح الفصحا دے و ابلغ البلغا دے تیشوا دے امی دے نالست دے امی کے لوگوں نے ابیاد بھی دا دے امی دے نالست دے او سرد امیتنا افصح الفصحا و ابلغ البلغا دا سے فصیح اور دا سے بلیغ چی بیا دا صداقت القرآن پا عنوان کی بزا واقعی دا تا پیش کو ما دا طفیل سیب دا انیس سیب کہنا او دا زماد او دا زماد سیب نتب حیران شی چی دی خلق پی شعراء حیران شلا وی عجیبہ کس دے وی دا سی فصاحت و بلاغست را خبری کی چی من خوصا پوری پی دنیا کی دا سی خبری نی دیا ہوری دی نبل دلی سشا وصفه بکونه امیان ما انه افصح الفصحاء وابلغ البلغاء اللہ دخبل پیغمبر صفت پا قرآن کے پا وصف امیت ذکر کا سرد دینا چی فصیح اور بلیغ تر ہستی دا سورة اعراف گورا نہم سپارا نہم پارا آیت یوسل و پنزوس 157 الذین یتبعون الرسول النبی الامی آخلق هم الذین دا مؤمنان آخلق دی تابداری کی دا رسول النبی الامی آغا رسول چاہا نبی دے الامی امی دے امینہ وے امی دے نا لست دے لستل ندی کری دا چانا الامی مکی دے منصوب سلم القرآن الامی سمانا دا مورنا چی سنگا پیداو دا غصی دے اے المنصوب الى حالت اللتی ولدت امہو مورن چی بچے پیدائی نو دے مدرسی لنی نی تلے او سکول کی نی پاتی شے چاسر مجلس مجلس نی کرے ٹھیک شوا اے اس بات فساد سنگا بیان ہے اے آخر یجدون مکتومی دن فطرات جل اس گورا یا امرهم بالمعروف و ینہاهم عن المنکر او گورا افصح الفصحاء دے دیکھو امی واوا بیان دے دے مخوارے واوا بیان دے دے سنگا یا امرهم بالمعروف خلق تا امر کی دخو خبرو منکی خلق لرا دا بدنا پاکیزا سیزونا اور تا حلالی بیا وہ ترجمہ کی نسبتونا بیا آخر کی باس کو ترجمہ کی او حرامی پا دیبانی پلیتا لرکی دا دوینا بوجونا و توقونا اگورا سمر با کمال استی دا یو یو ٹکی تا گورا دا پیغمبر کمال معلومی گی گورا یا امروهم و ینہاهم و یحلو و یحرمو و یزاو اسرهم و لغلالا او گورا مخواری گا سنگا واوا بیان دے حضرت واوا بیان دے امر دا واسط خویو گورا سنگا امر دا معروف کئی سنگا رد دا منکر کئی سنگا حلال در تخی حرام در تجدا کئی او گورا عجیب آستی بوجھ دا نلر کئی تو کنے دا نلر کرا ایمان راوڑا کنا سمرا خیستا خبری دی سورة قصص اتصال اختمایت بورا آیت دی اتصال اختم اور بیا یو کم پنزوستم بورا فلما جاءهم بالحق من عندنا ہر کلا چراغ دا پیغمبر دویتا پا حق سرا زمن طرفنا اگورا آغا امیتا سنگارا تلکی پا بیان دا حق واوا بیان تا اگورا تخم میدان تراشا کنا ہاں حضرت بوے کچھ کر کے تو بتاؤ نا چتخام کا مقابلہ کہے اتوے دے داسی او دے داسی نو دا کن بزوی اسو خوایا کنا نو راش کچ کر کے تو بتاؤ جا او ملحق سر رشتیا خبری کی او گورا ورطا بیا یو کم پانسو سو گورا قل فاتو بکتاب من عند اللہ و احدا منہما دے چکم کتاب در تپیا نہیں دا فصاحت و بلاغت نہ ڈاک دے پا مثل کتاب راوڑا دا سے بیان تو کا بیا ورس التحدی پا صداقت القرآن کی بیا خیو کنا خدل تا خدا صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سونو آناسر دے تا منگا لولو دے بانی کتاب منگر آلیگو دے تا وحی منکو دے تا اخبار دا غیب منخو ٹھیک شو کنا او دے منبان الغیب منگر زولے دے سرد امیتنا افصح الفصحا دے ابلغ البلغا دے ٹھیک شو اے بل عنوان شہادت اللہ علی رسالتہ کلچ مقدمی آیو سڑے اخپل کیس گٹی کا نا نو چی دعوی پیش کی نو بیا پاگی گواہ پیش کی دا پٹے زما دے دا ملی سے بھی گواہ دے پوشکا نا انو اس دے اللہ دا اخپل نبی پر رسالت باندے شہادت پیش کی چیز گواہ ام پا دے خبر چی دے زما رسول دے اللہ اکبر تینا برا خبر او بلسی ہوئے سورت نساء گورا یو سلش پکش پہ تمات گورا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ دیز بیا سلور ترجمے کوما نڑمبے ترجمہ چ دیز سر مناسب دا لیکن اللہ یشہد اللہ گوئی کئی صداقت پیغمبر پس بما انزل الیک پاک کتاب چتا تیرا لے گلے دے اللہ گواہ دے پر سالستا او شہادت اللہ چ دے دا متعلق دے پس پاک کتاب چتا تیرا لے گل دے اے گورا انزلہ بعلمہ یو ترجمہ چ اس زمان دے مضمون سر مناسب دسر انزلہ بعلمہ اللہ تا تا دا کتاب را لے گلے دے پہلم اخپل سرا پہالستا چتر لائق دی رسالت او لائق دا کتاب یہ انزلہ بعلمہ کنا بانکا اہل لانزالہ پہ دے خبرا اللہ خبر دے چتا مستعد او لائق دی کتابی نزکی دل در کر دے سبحان اللہ سنلو یہ خبر را اللہ تستا خمبیر معلوم ہوا پختو سادہ پختو اللہ تستا خمیر معلوم ہو اللہ تستا اصل مادہ معلوم ہوا چتا مستحق در رسالتی نزکی خطال رسالت در کر دے سبحان اللہ والملائکۃ یشہدون او فرشتے ما صرف شریک تھی او کہ اس وقت دن منی وکفا باللہ شہیدا دا خدای گوی بس دا سورۃ رعد گورا 43 نمبر آت درے سر اختم نمبر آت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا خلق ویچ دے رسول ندے وی کافر چتا پیغمبر نے نیتر آلے گلے شوے اوے ورتا کفا باللہ شہیدن سبحان اللہ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم تاسمی منعیانا بس اللہ کافی دے زما پر رسالت بانی گواہ ومن عنده علم الكتاب اغسوك چالمان ده کتاب دی دای شهادت بس دی اللہ شهادت بس دی اللہ گوا دے پدی خبرہ چ محمد اللہ رسول برحق دے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ عنکبوت گرا آیت نمبر 52 دو پنزوس قل کفا باللہ مخی سوالات تھی کہنا سوالات جوابات تھی در سالت معنی دا وہم دا مشرکینو نو آخر کے جواب دے قل کفا باللہ بس کافی دے اللہ بینی و بینکم شہیدا گواہ تھی کہنا بس دے. سورۃ آل عمران گورا اکاسی یو اتیات سبحان اللہ آخر کے گورا ویز اخذ اللہ میثاق النبیین اے آخر چاہت خلاشی قال قال اللہ فاشہدو بیان قیدا پیغام وانا معکم من الشاہدین سبحان اللہ باقی اقرر تم واختم الازار کے فاشہدو وانا معکم من الشاہدین اوزتا سرما د گواہانونا عنوانات عجیب خان اللہ رسول برحق دے دا اللہ شہادت حضرت بوی چدمر بیان چاہتا اوشی بشرتی کہ عناد اور ضد بکینی نو دے خام خا خام خبدی خبر لتیار شی چ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول ور خدے ور توہی کردہ خدے ور بانی کتاب را لے گل دے خدے ور تو لو لے سمرخی خبر ہے اللہ دیدی در رسالت شہادت ور کئی خدای گواہ دید خدای گویم نمانی اے اس بل عنوان وجوب الاطاعت یا دا سوا وجوب اطاعته دا سوا وجوب اطاعته یعنی قرآن بیانی وجوب دا تابداری دا پیغمبر علیہ السلام چی انہو واجب الاطاع دے واجب الاطاعت دے دی تابداری بکھیں او دے با منی پاگا شان سرا چکم شان سرا دی اخبر صفت پیش کرے دے قرآن و سنت پر رنا کے دل پارا سورۃ آل عمران گورا بتیس دو درشم نمبرات بس یو یو آت وردی کہ عنوانات عنوان الاتباع و عنوان الاطاع فاتبعونی اکتیس کے گورا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے گورا اطیعوا اللہ والرسول دا ہستی سوک دا واجب الاطاعت اے وجوب الاطاعت من القرآن سمانا لزوم دا اطاعت دا پیغمبر پا حکم دا قرآن سرا اطیع اللہ والرسول دا تابداریو کہے دا پیغمبر اللہ دا غید رسول اللہ دا رسول تابداریو کہے دا رس تخذیر کی رازی فانت اللہ فانہو فین اللہ بالکافر دا آخر بل عنوان کے ذکر کو ٹھیک شو دا ہستی واجب الاطاعت تا او قرآن نے دی اطاعت وجوب ثابت دے اے بل عنوان اطاعت دی دی دا اطاعت در حقیقت دا اللہ دے او دی دی اطاعت ترک دا ترک اطاعت دا اللہ دے سورۃ نساء گورا اسی اتیا نمبر آیت تھے. سبحان اللہ. من یطع الرسول چاچی تابیداری دا پیغمبر اکڑلا فقد اطاع اللہ اللہ یمنا نو اطاعته اطاعت اللہ دی منل دا اللہ منل دی دی تابیداری کول دا اللہ تابیداری دا دی سر محبت و دوسری کول دا اللہ سر تعلق قائم دی پیغمبر سر ترک اطاعت و دی پیغمبر سر تعلق پر خودل دا اللہ دا اللہ دا حکم بغاوت دی. سبحان اللہ. ٹھیک شو. بل عنوان کے دا حصر الہدایت فی اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدایت غواڑی نو بس اگر پیغمبر پہ اطاعت کے دے پبل سی سر نہ ملانے گی. سورۃ نور گورا سلور پن دوستم چوروینجا نمبرات فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اے گورا وَإِن تُطِيعُوهُ او کتاسو تابداری کوئے دے پیغمبر تَهْتَدُوهُ گورا وَإِن تُطِيعُوهُ کتاسو اطاعت اکد دے ہستی تَهْتَدُوهُ اُبَمُمَئِ